dotyczy zakupu towaru z gwarancją Plus do 31 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października, minęła 11, Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Brexit opóźniony do 31 stycznia, jest zgoda państw Unii Europejskiej w tej sprawie. Mężczyzna podejrzewany o szpiegostwo w rękach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sama deklaracja i gotowość współpracy z obcym wywiadem przeciwko Polsce to jest czyn karany. W wieku 76 lat zmarł Władimir Bukowski, pisarz, dysydent i przeciwnik reżimu Władimira Putina. Nie będzie Brexitu za kilka dni, czyli 31 października. 27 krajów zgodziło się na elastyczne opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do końca stycznia, ale z możliwością skrócenia, poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Teraz państwa członkowskie sformalizują decyzję na piśmie. To oznacza, że 27 przystała na prośbę rządu w Londynie. Przypomnijmy, premier Boris Johnson, choć nie chciał, to zobligowany przez brytyjski parlament, przysłał wniosek z prośbą o opóźnienie Brexitu w związku z problemami z zaakceptowaniem umowy o wyjściu przez posłów. Elastyczne opóźnienie Brexitu do końca stycznia oznacza, że możliwe jest skrócenie tego terminu, jeśli wcześniej brytyjski parlament ratyfikuje umowę o wyjściu. Ambasadorowie 27 krajów, którzy zgodzili się na opóźnienie Brexitu, jednocześnie zastrzegli, że przesunięcie terminu opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nie będzie służyło renegocjacji porozumienia brexitowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szkoła w Żorach ewakuowana po odkryciu pocisku moździerzowego. Zespół szkolno-przedszkolny numer 6 jest w trakcie rozbudowy. Pocisk znaleźli pracujący przy placówce robotnicy. Ewakuowano 115 osób, w tym 80 uczniów i przedszkolaków oraz mieszkankę pobliskiego domu. Pocisk mają unieszkodliwić saperzy, którzy sprawdzają też teren pod kątem innych takich materiałów. Są zarzuty i areszt dla mężczyzny, który jest podejrzany o szpiegowanie na rzecz Rosji. Piotr Eś wpadł kilka dni temu w ręce funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledczy zabrali dowody na chęć współpracy Piotra Eś z rosyjskim wywiadem, tłumaczy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Został zidentyfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako osoba deklarująca chęć współpracy z obcym wywiadem przeciwko Polsce. Ta deklaracja została potwierdzona w toku czynności ABW, w związku z czym mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut z artykułu 130 paragraf 3 kodeksu karnego. Trzeba mieć bowiem świadomość, że już sama deklaracja i gotowość współpracy z obcym wywiadem przeciwko Polsce to jest czyn karany. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Prezydent Andrzej Duda leci dziś po południu do Królestwa Niderlandów. W programie dwudniowej wizyty są rozmowy z holenderskimi władzami, ale także obchody 75. rocznicy wyzwolenia Holandii przez polskie wojsko i spotkanie z Polonią. Wizyta pary prezydenckiej w Królestwie Niderlandów będzie między innymi okazją do uczczenia setnej rocznicy dwustronnych relacji. We wtorek prezydent Duda wraz z królem Niderlandów Wilhelmem Aleksandrem wezmą udział w uroczystości na cmentarzu w Bredzie, gdzie uczczą generała Stanisława Maczka, dowodzącego 1. Polską Brygadą Pancerną i jego żołnierzy, którzy 75 lat temu wyzwalali Bredę. W środę, w drugim dniu wizyty, prezydent Duda spotka się na śniadaniu roboczym z premierem Niderlandów Markiem Rutte. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. tematy współpracy gospodarczej oraz bieżącej polityki europejskiej. Jednym z ostatnich punktów programu będzie wizyta prezydenta w Rotterdamie, gdzie dojdzie do podpisania porozumienia między portem w Rotterdamie a zespołem morskich portów Szczecin i Świnoujście. Witold Banach, Polskie Radio. Nie żyje Władimir Bukowski, pisarz, dysydent, obrońca praw człowieka, przeciwnik Związku Sowieckiego i reżimu Władimira Putina. Zmarł wczoraj w Cambridge. Miał 76 lat. What sort of prison were you sent to? 12 lat spędził Władimir Bukowski w sowieckich więzieniach, obozach i szpitalach psychiatrycznych. To on opowiedział światu o tej ostatniej praktyce, o przetrzymywaniu przeciwników reżimu w psychuszkach. Osiadł w Cambridge, gdzie pisał, kompletował archiwa na temat zbrodni sowieckich i udzielał wywiadów. Był sceptyczny co do pierestrojki, w latach 80. obawiał się zbyt ugodowego kursu Zachodu wobec Moskwy. Marzył o tym, by zbrodnie komunistyczne rozliczyć tak jak te III Rzeszy. Podczas procesu wzorowanego na procesie Norymberga

sobie. Proszę czas, żeby leciał szybko. Podkradam mężczyzną słowa, więcej znają bym brzydkich. I tak udaję, że cię zapominam. Kompletnie mi to nie wychodzi. Przykro mi, jak mi przykro. Lubiłem to miejsce, lubiłem wszystko. Najlepsze pierożki jadłem u pani Filipinki w Hobart, niedaleko, taka mała dziupla restauracyjna niedaleko Szpitala Miejskiego. To tak a propos The Dumplings, piosenka dnia pod tytułem Przykro mi, no tak właśnie jest. Najbliższa niedziela, studiuję imienia Agnieszki Osieckiej. Myślę, że dla fanów grupy The Editors to będzie wyjątkowy dzień. Mamy jeszcze przygarść zaproszeń na to spotkanie. Editors w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższa niedziela, godzina 19. Edyta przy telefonie, 2 2 7 3. I still love the light, oh baby. Keeps me awake, but I don't mind. Everything I always wanted is right there, but soon it won't be. If fortune favors the brave, I am as poor as they come. I got a million things to say. I got a million. Editors. Najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy zaproszenia Edyta przy telefonie 2273. Proszę dzwonić teraz. Na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Ania Rusowicz, premiera jej nowej płyty była w piątek. Pan Artur pyta, kiedy premiera muzyki Ciszy 6? To już najbliższy czwartek. Nie będzie tej piosenki, ale może kiedyś. We'll be right back. Never's by this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, why don't you think? Why? Wild is the wind i zupełnie nagle zrobiła się 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. pani jesień jednak dobrotliwa jest dla nas, prawda? Kończy się październik, a my wciąż możemy cieszyć się ciepełkiem, słońcem, wiatrem, a nawet jak jest troszkę deszczu, to też dobrze. Podobnie jak w pogodzie, kiedy drzewa na jesień gubią liście i koncentrują się na systemie korzeniowym, człowiek też odczuwa te zmiany. Inaczej w związku z tym powinien funkcjonować, zwłaszcza w drugiej połowie życia. Po 40. To ważne, ponieważ na każdym etapie życia zdrowie zależy od kondycji fizycznej i emocjonalnego podejścia do siebie. Oczywiście inaczej pracują hormony, które odpowiadają za dobry stan kości, naczyń krwionośnych i skóry, ale można zachodzące zmiany obrócić na swoją korzyść. No to zacznijmy od twarzy, bo tu wszystko jest napisane. Depresja, nerwy, stres wytwarzają w skórze napięcie i wywołują przebarwienia, bruzdy. A do tego, jak jest alkohol, mało snu i skóra nie jest już taka nawilżona, to czy można to jakoś odwrócić, choć częściowo? Według medycyny chińskiej i doktora Mao Xinga Ni, lekarza hollywoodzkich gwiazd, odpowiedź jest tak. Gimnastyka twarzy, małpie miny, uciski, nadymanie policzków, napinanie i rozluźnianie brwi, a potem ciepła maska albo masaż. Sposobów tego jest całe mnóstwo, wystarczy wpisać hasło i szukać. A na oczy taki tani przepis mam. Jeden świeży ogórek bez skórki zmiksowany z jednym białkiem. 30 minut potrzymać, zmyć zimną wodą. Raz dziennie po miesiącu 100% poprawa. A dla skóry i włosów bardzo dobra i smaczna jest chałwa, czyli sezam i miód. Sezam jest bogaty w miedź, w mangan, w wapń, w magnez, w żelazo, w fosfor, cynk, witaminę B i E. Ma też fitoestrogeny chroniące przed rakiem i obniżające cholesterol. Co nam szkodzi? Posypać uprażonym sezamem ryż, dodać do gulaszu, do sałatek. W medycynie chińskiej uważa się, że kiedy w diecie jest za dużo mięsa, nabiału, tłuszczu, słodyczy, alkoholu, organizm wytwarza za dużo śluzu. Wtedy zajęte są zatoki, pojawia się ciągle katar, sztywność w nogach, gorzej się myśli, człowiek czuje się zmęczony. I to nie chodzi o to, by odstawić takie jedzenie, ale znacznie rzadziej sięgać po nie. Polepszy się wtedy nastrój, a i kilogramów ubędzie. O tej porze warto pić wodę z imbirem, z cynamonem, z miodem. Można też zastosować ocet jabłkowy, odtruwa wątrobę, reguluje kwasy żołądkowe, jedna łyżka octu i pół litra ciepłej wody. Wypić rano na pusty żołądek. Po 40 jest gorsze trawienie, bo metabolizm trochę zwalnia. Natrętne myśli, zmartwienia, stres, marny sen to są objawy kłopotów z trawieniem, ale zwolnienie metabolizmu można odwrócić, zmieniając swoje przyzwyczajenia kulinarne. Zamiast 3 dużych posiłków, 5 małych proponują Chińczycy. To sprawia, że organizm nie robi zapasów. O tej porze roku zupy są zbawienne, bo wszystko co gotowane lżej się trawi. Warto używać kinoi, prosa, amarantusa, gryki, brązowego ryżu i makaronów z pełnego przymiału. Kiedy kobieta zbliża się do menopauzy, pojawia się też autoagresja i to dużo wcześniej, bo hormony szaleją, bo odporność już nie taka. Zapalenia, przemęczenie. Jak Chińczycy przywracają odporność? Wzmocnić i oczyścić krew, czyli porcja zielonych warzyw każdego dnia. Można też brać suplementy, algi, spirulinę, chlorelle, magnez. Niby wiemy, że jest potrzebny, ale wciąż mamy go za mało. Zwłaszcza jak jemy zbyt dużo nabiału, czy dużo solimy. O tej porze roku dynia, sezam, słonecznik, orzechy, migdały. To jest bardzo dużo magnezu. Pamiętać o probiotykach. No i brokuł i szpinak. Para fajoska pozwoli uzyskać jak najwięcej energii z tego, co zjadamy i z suplementów, które przyjmujemy. Ciekawe są jeszcze daktyle. Zrównoważą hormony, ukoją nerwy. Co można na mózg polecić? Szałwie. Pomaga dostarczyć do kory mózgowej więcej tlenu i poprawia koncentrację. No i rozmaryn, jaśmin, witamina B12. Natomiast jeśli zdarza się, że coraz częściej zapominamy, coś gubimy, mamy problemy z koncentracją, spisać leki, których używamy i skonsultować to z lekarzem, ponieważ leki przeciwbólowe i leki na przeziębienie zawierają takie substancje, które mogą wywoływać podobne objawy. A bez względu na wiek, warto otaczać się kolorami w jesiennych barwach i słonecznymi, pogodnymi ludźmi. No, to szczęśliwie nie zasilimy szybko panteonu wszystkich świętych. I chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia uznawa tradycyjną medycynę chińską jako skuteczną metodę leczenia i zapobiegania chorobom. Także może warto spróbować. Pozdrawiam, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Co to ja miałem powiedzieć? Zaraz, co to ja miałem powiedzieć? A, Kasia Kowalska i Staszek Sojka. Thank you.

coming on. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at Silly Love Songs to Paul McCartney. Jeszcze będzie powieść Mok Golem Marka Krajewskiego. Czytać będzie Olaf Lubaszenko. Za kwadrans 12 my już dziękujemy Państwu. Sofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, Albert Hammond, który napisał tę piosenkę, i Diana Ross, która ją pięknie zaśpiewa. Miłego dnia. I'm shining like a candle in the dark. and what it does. You walked into my life to stop my tears. Everything's easy now, I have you. Lata dwudzieste, te dzikie, zepsute, złote lata dwudzieste, jak to nazywa niemiecka historiografia, die goldenen verdorbenen zwanziger, prawda, odznaczały się pewnymi zachowaniami niezwykłymi, niespotykanymi wcześniej. Z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z jakimś takim wykwitem dekadencji. Oto te lata dwudzieste są latami, w których zaczynają się chwiać normy społeczne, normy mieszczańskie. To jest bardzo charakterystyczne, bardzo interesujące. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mok, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 11. Wilhelm Gawelka wpatrywał się w aparat telefoniczny. Zaraz miał dzwonić Berlin i wszystko wskazywało na to, że rozmowa nie będzie przyjemna. Wbijał wzrok w telefon, nie chcąc patrzeć na dwóch siedzących naprzeciwko niego mężczyzn. Już wcześniej zobaczył był bowiem w ich wzroku uczucia, jakie do niego żywili. Nie były to uczucia miłe. Brat ministra spraw wewnętrznych, Filip Ubewek, miał w oczach nienawiść. Do córki za to, że od niego uciekła, i do przyszłego zięcia, że nie potrafił jej utrzymać przy sobie. Nienawidził też gazet, które się rozpisywały o romansie słynnej pianistki z jasnowłosym Janem Chrzcicielem z Hesji. W spojrzeniu porzuconego narzeczonego, który siedział teraz obok swego niedoszłego teścia, była już nie tylko złość i nienawiść. Gawelka dostrzegał w jego oczach furię, która zapowiadała straszliwe eksplozje. Stojący na biurku kominkowy zegar, którego tarcze trzymały w swych dziobach dwa wyrzeźbione po bokach orły, wskazywał 7:55, kiedy rozdzwonił się aparat. Łączyć! Krzyknął Gawelka, nie czekając, aż jego sekretarz zamelduje, że dzwoni Berlin. Po chwili milczenia usłyszał krzyk jednej z najważniejszych osobistości w państwie. Klausa Überwega, ministra spraw wewnętrznych Rzeszy. Gawelka, meldować mi w tej chwili, czy jest tam mój brat i jego przyszły zięć. No już! Tak jest, ekscelencjo. Prezydent starał się nadać swemu głosowi naturalne brzmienie. Odsunąć słuchawkę od ucha! Darł się minister. A mój brat i inżynier von Blaudecke mają się przesunąć do stołu. Chcemy wszyscy słyszeli, co powiem. Słuchać, co mówię, Gawelka, i notować. Moja bratanica ma wrócić do domu, do ojca i do swego narzeczonego. Oto, co następuje. Ma pan zniszczyć tych sekciarzy, rozumiemy się? Ataki ze wszystkich możliwych stron, na wszystkich frontach. Czy jasno się wyraziłem? A tego Mesjasza z Bożej łaski zamknąć i to tak, żeby żaden adwokat go nie wyciągnął. Mam pana uczyć, jak to się robi, Gawelka? Nie, ekscelencjo, odparł prezydent nieco drżącym głosem. Wiem, jak to zrobić. Mam znakomitego podwładnego. Rok temu rozwiązał wstrząsającą sprawę masowego morderstwa, w które zamieszana była pewna sekta i... Dobrze, Gawelka. Głos już nie był tak podniesiony. Pacyfikować i przerywać te ich zboczone tańce. Uruchomić po cichu frajkorpserów. Niech zaatakują ich w zaułkach. I jeszcze coś. Działania finansowe, które mają godzić w interesy sekty. Proszę wytoczyć ekonomiczne działa. Słyszymy tu w Berlinie, że ten Jauch zbudował silną firmę w Hesji, ale to ewangeliczne przedsiębiorstwo zaczyna mieć jakieś kłopoty. Wszystko jasne? Herr Polizeiprezydent? Tak jest, ekscelencjo. Życzę wam sukcesu, Gawelka. Bardzo szybkiego sukcesu. Minister rozłączył się. Otworzyły się drzwi gabinetu. Stanął w nich doktor Richard Schottländer. Twarz mężczyzny napuchła z gniewu. Idziemy! Wykrzyknął. Idziemy, panie prezydencie! Musi pan to zobaczyć osobiście! Co za dzień, pomyślał Gawelka. Mok znacznie przedłużył sobie przyjęcie noworoczne. W ostatni dzień roku, w piątek, był na raucie policyjnym w piwiarni pod Czarnym Krukiem. Obudził się o 7 rano w sierocińcu. Pragnął lekarstwa, jednak wódki już nie było. Była za to jakaś postać, która siedziała na krześle, otulona płaszczem z kapturem. Kiedy jednym ruchem głowy odrzuciła kaptur, Mok zobaczył czarne dziury oczodołów i krzywe, ułamane zęby. Żuchwa zakołysała się kilkakrotnie, a potem uderzyła o górne zęby z metalicznym trzaskiem. Śmierć uśmiechała się do niego, a on patrzył jej prosto w oczy. Dom dla pozbawionych środków do życia żydowskich dziewcząt, zarządzany przez Fundację Richarda Schottlendera i Henriette Lausnitz, stał wśród drzew przy głównej ulicy podwrocławskich Kriten, Breslauer Strasse, tuż przy żydowskim przedszkolu. Był to nieduży, lecz masywny jednopiętrowy budynek, w którym mieściło się 20 małych pokoi dla pensjonariuszek, kuchnia, salka modlitw, pokoik kantora, sala lekcyjna oraz duża, oszklona weranda wychodząca na ogród. Kierowniczka tego ośrodka, 35-letnia panna Edith Freind, siedziała teraz w swoim gabinecie i wpatrywała się w tarczę telefonu. Aby zachować spokój i dobrze się przygotować do rozmowy, do której sygnałem będzie dzwonek aparatu, powtarzała w myślach starannie przygotowane zeznania. Przy tej repetycji wyobrażała sobie trudną sytuację, jaka ją czeka. Oto za chwilę zasiądzie przed obliczem trzech panów, którzy przyjechali dziś rano do jej zakładu. Wysiedli z automobilu z pochmurnymi minami i poszli wprost do pokoju wschodnioeuropejskiej Żydówki, panny Debory Speiser. Będzie musiała wytrzymać wzrok prezesa Richarda Schottlendera, prezydenta policji Wilhelma Gawelki oraz nieznanego sobie mężczyzny, który, jak podejrzewała, jest jakąś ważną osobistością. Nie dam się złamać. Nie dam. Edith Freind zaciskała pięści, a silne, wyćwiczone handlami i pompkami mięśnie jej przedramion drgały pod bluzką.